göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazap sebebi oldu. Muhakkak ki Allah kendi yolunda sanki kurşunla kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak omuz omuza savaşanları sever. Ve bir zaman Musa kavmine, "Ey kavmim, şüphesiz benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu gerçekten bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Fakat onlar haktan sapmaya meyledince Allah da onların kalplerini eğritti. Çünkü Allah ısrarla küfre meyleden fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, muhakkak ki ben, benden önce gönderilmiş olan Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyici olmak üzere size Allah'ın gönderdiği bir peygamberiyim," demişti. Fakat İsa onlara mucizelerle gelince "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a yalan söyleyerek iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah ise o zalimler topluluğunu zulümlerinde ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah, kafirler hoşlanmasa da nurunu tamamlayıcıdır. O Allah, müşrikler hoşlanmasa da Resulünü hidayet ve hak din ile İslam'ı dinlerin hepsine üstün kılsın diye gönderendir. Ey iman edenler! Sizi pek elemli bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edip mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Böyle yaparsanız o günahlarınızı size bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Ve kendisini seveceğiniz diğer bir şey daha vardır. Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih. Ey Resulüm, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, "Allah'a, onun dinine olan hizmette benim yardımcılarım kimlerdir?" demişti. Havariler dedi ki, "Allah'ın dininin yardımcıları biziz." Böylece İsrail oğullarından bir taife iman etti. Bir taife de inkar etti. Artık iman edenlere düşmanlarına karşı kuvvet verdik de onlar galip gelen kimseler oldular.